Lebon. Lupon. Amon Nafi. Danam. Bam amé ya féké. Ya mu dég. Bi dal ben modou modou la won nak. Waaw. Mu dem nak jogé dëkk ba dem France. Mom dal une semaine la fa am. Ñu refoulé ko nak Sénégal. Mu déllu dëkk ba dem nak tok au lieu mu dem wax sen wa kër nak né dañ ko refoulé. Mom dal fim tok la tok di jaay tubab. Waaw. Suba bu joté rek day xey sank ko ba sét. Dem tok ci tatu garab dem tok ci ben tatu garab legui yaaji falay nek di deub ak di wal bu agn joté rek mu tek plat bi rek mo dal ñew nak agn dem togal fim tok mom dal muy def non ba un jour rek mu tok fim tok non rek sigi rek gis ben jian bu nek bu ko tim nak ouais rek mu dal di teup nak né maa Jean yaaj faalé ko mu tourné wat xolaat jian bi dig wacc rek mu tourné wone ma Jean yaaj ne ko wa modou yow mëna wax sa soxlo nga nek fi nan ma ay ma Jean han man dama xam li ngay wax nonu han modou tourné wat gisat ki bi di jian bi di wacc mu dal di tourné wat touté ne ma Jean yaaji mer niko modou yow magum jëm mëna wax sa soxlo nga nek fi di ma wax nan ay ma Jean xam nga yow li ngay wax ñoro la waye bu la ñoron rek ding mako wax ma deggu ko tourné wat nak di deub mo dal tourné fim tourné non rek gis Jean bi commencé nak di tepp ci kawam rek rek modou tepp kay ne wuyayoy ñangor